Book 2 سبعة عشر شفا عسري شفا عسري في البيت ببايت ببايت هنا بيتنا زي هبايت شلانو זה הבית שלנו. فوق يوجد السقف. למעלה הגג. למעלה הגג. تحت يوجد القبو. למטה המרתף. למטה המרתף. توجد حديقة خلف المنزل. מאחורי הבית יש גן. מאחורי הבית יש גן. لا يوجد شارع امام المنزل. אין לפני הבית רחוב. אין לפני הבית רחוב. توجد اشجار بجوار المنزل. סמוך לבית יש עצים. סמוך לבית יש עצים. هنا شقتي. זו הדירה שלי. זו הדירה שלי. هنا المطبخ والحمام. זה המטבח וזה חדר האמבטיה. זה המטבח וזה חדר האמבטיה. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. شام نمצאים חדר המגורים וחדר השינה. شام نمצאים חדר המגורים וחדר השינה. باب المنزل مغلق. הדלת סגורה. הדלת סגורה. لكن النوافذ مفتوحه. אבל החלונות פתוחים. אבל החלונות פתוחים. اليوم الجو حار. חם היום. חם היום. نذهب الان الى غرفه المعيشه. אנחנו הולכים לחדר המגורים. אנחנו הולכים לחדר המגורים. هناك يوجد صوفا وكنبه. יש שם ספה וכורסה. יש שם ספה וכורסה. تفضل واجلس. שב בבקשה. שבי בבקשה. שבי בבקשה. هناك يوجد كمبيوتري. שם נמצא המחשב שלי. שם נמצא המחשב שלי. هناك جهازي الستيريو. שם מערכת הסטריאו שלי. שם מערכת הסטריאו שלי. التلفزيون جديد تماما. التلفزيون حداشه لجمري. التلفزيون حداشه لجمري.